Plaça de Nou. Bé, doncs avui hem deixat la sintonia fins al final. Bona tarda, benvinguts a tots al Plaça Nou, al programa de Castells, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa que cada setmana us porta tota l'actualitat, encara que no n'hi hagi, del món casteller i de la colla castellera de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet. Avui tenim un programa d'aquells que els diem de la travessa del desert, doncs és un d'aquells programes que Déu-n'hi-do el que costa, estàs tota la tarda buscant coses, aviam de què parlem, i et costa trobar coses? Costarà, avui costarà. Sí, per tant, avui sí que és molt important que demanarem la participació de tothom que ens estigui escoltant, doncs, per fer una miqueta el programa una miqueta més a més, perquè ja et dic que són aquests programes de travessa del desert són durs de fer, perquè és que si tu mires la pràctica totalitat de programes de castells que es fan a televisió, ràdios i tot això, ja no es fan. Som els únics que quedem. I, tota clar, Catalunya ens està sentint ara mateix. Sí, tothom que vulgui sentir algú de Castells ens està escoltant. Per tant, també és una responsabilitat per a nosaltres i és que no tenim... Doncs, com sempre, començarem presentant a l'equip que fa el programa, avui format reduït. Bé, són pocs, però benvinguts. Sí, avui el Wally ens ha trucat que tenia un compromís de feina i que no podia arribar. Com a mínim, deia, fins a meitat de programa. Igual, si arriba a temps de venir a la segona part, doncs s'arribarà per aquí, si no, doncs tirarem els que som. Tenim el Roger Parera, que ja l'heu sentit. Bona tarda. Bona tarda a tothom. I tu també, que has arribat també per temes de feina, superjust, i encara estàs instal·lant tot el tema informàtic. Sí, avui he sortit tard de la feina, però ja estic aquí. D'aquí res, 5 minuts, ja ho tindrem tot llest, tot el Facebook i el Twitter obert. Molt bé, també tenim el Juan, que també s'incorpora ara. No sé, és que començant el programa ja he sortit i ara... He començat a treure amb fulles de sobre, com una ceba. És que aquí a l'estudi fa calor, eh? I una cosa que m'agradava que començant de programa és que no teníem informàtica i tenim tot un munt de papers a sobre la taula, perquè teòricament l'informàtic ens havia fallat fins l'última hora. I no, ha arribat a temps. Bé, doncs... Bon vespre, tothom. Bona tarda. I tenim també, doncs, aquí us parla en Bori i els tècnics que tenim la peixera. El Marc Cruz, que ens està posant a les tecles, i el Dani Padilla, que està al costat, doncs això, pica-li la mà, això no es toca. Doncs començarem repassant, com sempre, els horaris d'assaig, que aquesta setmana pateixen una modificació, perquè com que és festa dijous, el divendres farem pont i només farem assaig aquest dimarts. Per tant, tothom que no vulgui perdre el contacte amb el món dels castells o amb l'assaig de la colla, el que ha de fer és passar-se aquest dimarts, demà, de 8 a 10, pel centre cívic Lera, on farem l'assaig. d'aquesta setmana, l'únic que farem. Per tant, esteu avisats que demà és l'únic assaig que tenim aquesta setmana. El que també s'han acabat ja són els assajos de l'Escola de Gralles. Aquest divendres passat van fer l'últim assaig de la temporada i ja tornarem a assajar les gralles al gener. Ja n'ha après? Bueno, igual d'aquí al gener, doncs, poder quedem algun dia per fer també algun assaig d'aquests de motivats de gralla. Això passa com als castells, que quan es deixen de fer un mes després dels torrons i tot això, baixa el nivell o no? No ha pujat el nivell durant tot l'any i és fàcil mantenir-ho. Bueno, com que, diguéssim, jo et dic per nivell particular, jo com que el nivell que tinc tampoc és molt alt, o sigui, si baixa a baix del tot... Tampoc serà difícil. A baix del tot no baixarà segur. I si baixa una miqueta tampoc em costarà gaire recuperar, perquè és això, no... Això està bé, això està bé. Després em renya la Gemma, que diu, no, Boli, que tu fas millor del que et penses. Dic, bueno... La Gemma... Jo és que jo soc molt bo amb mi mateix. Jo coneixo la Gemma i la Gemma normalment no... És molt benevolent. Sí, sí, sí. És molt complicat que la Gemma et digui que no ho fas bé. I a més ara que m'han deixat sol en un món... Totes les gralleres són dones... Totes són dones, les gralleres? Ah, sí, tu deus passar bé, home. Bueno, està en Roger Candela, no? També, sí, però últimament no pot venir. Ah, vale, perquè no pot venir, pensava que sí, el consideraves que no... Estem, tot el grup estem... Jo el trobo a faltar. Bé, doncs continuem comentant el tema de reunions. Aquest dimecres està convocada una... A Pinocho li creix el nas, no? Però bueno, no, només era un comentari. No? És que m'està mirant el tècnic. Ah, vale. Està mirant el tècnic i no... Dic, aquest dimecres hi ha una reunió per mirar de posar... Fil a l'agulla. Hem començat el programa ja? O... Sí? Bueno, és presentació, programa... Ah, vale. És allò, saps el que són els programes aquests de Travessa el Desert? Sí, no? que podem fer tot el programa amb la sintonia d'entrada, que això és vàlid entre el Plaça de Nou, també és possible. Doncs això, que aquest... Dimecres s'ha convocat a tothom que tingui ganes de treballar tant a la Junta com a la tècnica, doncs per mirar d'estructurar una miqueta la candidatura que s'ha de presentar a l'assemblea del dia 15. Ja van fer una reunió. Es va fer aquest divendres una reunió prèvia amb una part de la gent que volia participar l'any que ve a tirar del carro, i jo suposo que aquest dimecres pues, espero i desitjo que hi hagi... Tota aquesta gent que vol tirar el carro, que aquest carro pues, li faltin cordes per poder tirar... El tema és que gent que vulgui tirar el carro n'hi ha. Ara s'ha de distribuir des de quina posició tirar el carro. Sí, però bueno, això ja passa, eh? Normalment sí. no és una cosa molt complicada. El que és els càrrecs, jo sempre he dit que els càrrecs tenen un nom, però si hi ha un bon equip de treball, tant és tenir un nom... El nom no t'ho tens que creure, sinó tens que creure amb l'equip. Sí, sí, és qüestió d'això, de la feina que s'ha de portar a terme, doncs fer-la doncs, de la millor manera possible. I en equip. Llavors, si l'equip funciona, els noms no... Sí, els noms, els càrrecs o... Són... Com que tots tindrem la mateixa nòmina, al final. Sí, sí, no. Mira que jo he provat per activa i per passiva. Mira, aquest any m'han pujat un... Per entrar de cap de canalla a la segona part, em van pujar un 50% la meva nòmina. El que passa és que, clar, que la nòmina abans era zero, pues, un 50% de zero, pues... Segueix sent zero. Però, com els polítics... No, o sigui, com tot bon polític, jo dic que m'han pujat la meva nòmina. O sigui, el que passa és que, clar, que mentre la xifra inicial no canviï, pues, ho tinc molt clar, no? O sigui... Vaja, que sí, que guanyen molts calés. Sí, sí, tots estem aquí per això. Per guanyar calés. No s'ho creieu, eh? Igual alguns se sent de fora. Sí, no, lo de zero podeu creure-ho, perquè... Sí, no, lo de zero sí, correcte. I lo del 50% també, la pujada del 50%. O sigui, sí. L'alcalde d'aquí va intentar pujar-se un... No, que... Un X% i al final, pues el meu també, van decidir tots, mira, que si el Juan de... No passa res, pugi un 30%, un 40%, quan hi ha que pujar? El sou. Passa que, clar, partint de la base de que 50% de zero, doncs... Segueix sent zero. Sí. Sí. Bé, doncs, per tothom que vulgui apuntar-se o vulgui contactar amb la colla, pel que sigui, tenim dos telèfons de contacte. Sí, el fix és el 93 579 40 16, que sempre hi ha el fantàstic contestador. Fantàstic, és un contestador. Bueno, sempre no. Si estem allà a l'espatx, doncs no contestem el telèfon. Però, en tot cas, si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, millor el mòbil, el 615 384 482. Mm. Doncs també tenim, per saber coses de la colla, doncs, internet, la pàgina web. Que és www.castellersdemollat.cat i el nostre mail, si et vols posar en contacte amb nosaltres, info@castellersdemollat.cat. Si voleu participar en directe al programa, doncs ajudar-nos a omplir una miqueta de contingut aquests programes que són una miqueta escassos, que ja ho diem d'entrada. O sigui, temes per tractar? Tenim poca cosa, però bueno, mirarem de passar una hora de la millor manera possible, fer un programa bé, que us ho passeu bé, i doncs, una manera de fer que la gent s'ho passi bé doncs, és participar en directe al programa. Ho podeu fer de diverses maneres. Primer, trucar en directe a la ràdio, al 93 570 68 66, repeteixo, 93 570 68 66, i si no, doncs, podeu fer-ho doncs, informàticament pel Facebook i pel Twitter. Per la xarxa. Recordem el Facebook, www.facebook.com/castellersdemollat i el Twitter, twitter.com/castellermollat o el nostre usuari, @castellermollat. Mm. Destacada Casteller, del Twitter, que ja tenim 731 seguidors. Sí. D'un d'ells és Il·lustre. La Ràdio Mollet ens segueix. Ah, sí? Déu-n'hi-do. Sí, sí. El Twitter de Ràdio Mollet ens segueix. Mira, no sabíem ni que Ràdio Mollet tenia Twitter, doncs ens segueix. Vosaltres no teniu res a veure? Bueno, s'està assenyalant una a l'altra i al final la culpa és d'un altre que està fora. Molt bé. No. Tenir un seguidor com a Ràdio Mollet, crec que és el menys complicat, no?, que hi ha aquesta vida, no fer ràdio, que la teva ràdio et segueixi, no? Vale. Veus? Diuen que sí, que era complicat. I a Facebook tenim 1.478 m'agrades o fans, digui'm com vulguis. Doncs tot això ara ja està... Fans. Sí. Bueno, es diu fans, seguidors, m'agrades... Bueno, digue-li com vulguis. Però a la ràdio o a Castellers? No, al Facebook, al Facebook de Castellers. Ah, Facebook de Castellers. Pensava que era a la ràdio. Tindrem que fer un Facebook només de la ràdio, no? Un Twitter només de la ràdio, no? Sí, el Twitter de la ràdio en segueix, sí, això sí. Ah, vale. Totes les cadenes tenen el Twitter. I ara, escolta'm una cosa, que és important. A la majoria de cadenes ara de ràdio, sense fer publicitat, de totes les que n'hi ha, la majoria han deixat de trucar, eh? Això del 9-3 ha mort, eh? A la majoria de ràdios ja tot es sabia a Twitter, via Twitter, SMS, Facebook, encara, i Facebook. SMS, eh? Mm. I algun mail en tant quant, però... Però la majoria, o sigui, no. El de les trucades s'ha perdut, eh? Jo pensava que era només a nosaltres, no. S'ha perdut a totes les emissores. És molt senzill, el Twitter i el Facebook és gratuït, i l'SMS i la trucada encara costa, no vulguis. Jo crec que això la Ràdio Mollet tindria que plantejar-se, no?, de fer un 900. No, ja sé que tu no tens res a veure. Això és el que acaben de dir, que no ho sent. No ho sent. Bé, doncs... Bueno, estem a punt de batre el nostre rècord de la presentació, diria jo, eh? Bueno, estem poquet a poquet, o sigui, anem... Mira, el nostre l'han controlat. Bueno, és que, a veure, seguia el senyor Bori, que és el que dirigeix el programa avui, diu que és tot el programa, o sigui, no passa tot, res. Tot el programa serà la presentació avui. No, ens podeu seguir també la repetició del programa, o sigui, el programa s'emet en directe els dilluns de 8 a 9, com podeu sentir, si és que no us heu cansat ja i heu apagat la ràdio. La repetició que programa Ràdio Mollet és el dissabte de 11:30 a 12:30 i podeu sentir també la repetició del programa mitjançant el podcast que degudament pengem a la xarxa i posem els enllaços perquè tothom... A Twitter, Facebook i a web. I a tothom, a tot arreu. I a TET. Bueno, a TET sí, també es pot sentir en directe, evidentment. Sí, això ho diu sempre el Wally. Bueno, per això m'han recordat que ho diu el Wally. Que avui no hi ha el Wally, doncs... De, salutacions a tothom que ens sent per la TDT. Doncs jo crec que ja hauríem d'acabar la presentació, perquè ja està tot dit. Tot el que hi ha aquí ja està. Doncs entraríem a valorar o a parlar de les coses de casa. Fes-li una senyal. Anava a dir, la setmana que ve segur que patem el record dels 18 minuts de presentació. És que està ara el Dani controlat. Deu ser com... Deu tenir una base de dades de presentacions o alguna cosa. Igual que l'Àlex. El castellista, que té una base de dades que t'informa de coses que... Ho té tot registrat, doncs es veu que el Dani s'apunta totes les presentacions i diu que és la millor marca de l'any, però encara no hem batut el rècord absolut. No, no, encara estem per Mourinho, no hem arribat a Pep Guardiola. Doncs, com sempre, començarem valorant els assajos, com van anar els de la setmana passada. Doncs és pràcticament com cada setmana, no? Dimarts més fluixet de gent, però es van fer proves de pilars i, bueno, doncs, sobretot el que va venir dimarts va ser molta gent nova i, per tant, s'està mirant de que agafin la tècnica castellera. Sí, sí. I hi ha gent que està evolucionant molt ràpidament, la veritat. Sobretot gràcies, crec jo, als assaigs de dimarts i de divendres, evidentment. Però hi ha gent la que està... La meva opinió no és la mateixa, però bueno. Bueno, hi ha gent, la Murri, per exemple, està evolucionant, a veure, no molt bé, però diguem-ne, es nota que fa 2 o 3 mesos no i ara sí. Hi ha gent que no, però jo ja crec que hi ha potser una, dues, tres persones que jo crec que se li nota. Evidentment, no, potser segurament no encara està per pujar. Sí, sí. Però, jo, vaja, permeteu-me que sigui una mica més crític, però realment ens falta molta tècnica. O sigui, falta... No, sí, això és evident. Bueno, però últimament també... Hi ha molt bona gent, hi ha gent que vol currar, que vol treballar, que ven amb molts ànims. Jo, la veritat és que aquests últims assajos de dimarts que he estat, m'ho he passat molt bé. Treballant amb gent que no ha treballat durant la temporada i que sí que ha vingut aquesta temporada, però el que no podem és transmetre de que sí, no, som els millors del món, no, ni molt menys. Oh. Els millors de Mollet som. Millors de Mollet, no? Sinó, al contrari, és mirar-nos una mica al malí i dir no, hi ha que currar, hi ha que pujar 50.000 vegades si és necessari, si necessari és 60.000, 60.000. Però no... No, ara que tenim l'oportunitat de treballar persona per persona i tècnicament pas per pas i pis per pis i peu per peu i esquena amb esquena, és el moment de que si volem l'any que ve començar amb recollint, és que treballem. O sigui, jo que... sí, tant, això. Jo a les 7 de divendres vaig veure que van tirar de coses de dimarts o de... i va ser allò molt... Bueno... A mi, des de fora, com... Si ho miro com a part tècnica, em va donar molta ràbia moltes coses que realment es tenen que treballar. No tenim que deixar de treballar. No, això és evident, eh? I que últimament fins i tot estem treballant la tècnica de la pinya. Jo no sé si això té que donar per al·ludit aquell d'allà davant, perquè no ho he entès jo, aquesta part. No, diu perquè caiem massa. Entenc que... Vale. La gent que està pujant no té encara la tècnica suficient com es fan algunes proves que... No de la pinya, sinó de la llenya. un vocabulari una mica... No és de la pinya, sinó de la llenya. És comprovar que la gent que està a la pinya són necessaris. Sí, naturalment. Això és necessari sempre. I aquesta setmana última pues, ho estem comprovant, que dir, mira, a no gaire alçada i hi ha que agafar. Sí. I tant. No, jo quan deia això no deia ni molt menys que ho estiguem... El que deia, que la gent que ara mateix estan provant estigui per pujar, ni estigui per fer castells de 6 no, o el que sigui, no? Vull dir, no, ni molt menys. Ni, hi ha molta gent que encara li falta molt, i hi ha molta gent que tot i que la matxaques encara, dius, hòstia, saps? El que tu deies, aquesta ràbia, que dius, hòstia, va, saps? Que això ho hem fet i... Que podem fer-ho. Però tot i així veus una certa evolució, ni que sigui petita, dius, hòstia, sí, almenys sí. La feina... Ojalà anéssim molt més ràpid, evidentment. I seria genial. I queda molt camí, sobretot a aquestes persones noves, li queda molt de camí. I més tenint en compte que tenim gent a la colla molt experimentada que porta anys i anys. Evidentment, arribar a aquest nivell trigarà molts anys. Però, bueno, m'agradaria que anés molt més ràpid, evidentment, els seus fruits que fossin molt més ràpids, però bueno, a poc a poc... Però, bueno, és qüestió d'això, de no defallir, de no fallar cap assaig i insistir i anar provant. Evidentment. Si no provem, si no insistim, si no matxaquem, evidentment no aconseguirem res. Però vaja, en general, l'assaig de divendres, a part de moltes llenyes que van haver-hi, sobretot amb, amb les proves de torre, doncs també serveix per veure coses, no? Com va, no, a veure, val a dir que no, no, que la gent no en tingui com a llenya caiguda... No. No. Caiguda sistemàtica, no? És una caiguda, no, no són caigudes, sinó que la pinya té que agafar. Mm. I això és important, o sigui, la, aquí hi ha que valorar dues coses. O sigui, primer, que la gent està currant per millorar i la pinya fa la seva funció, no? Mm. O sigui, no, no... Sí, sí, que no... No, no, que que no s'espanti ningú. No, que no que ens estigui escoltant, que no, ni ha caigut ningú en Castell a terra ni res, sinó que hi ha que treballar tothom des del tronc fins a la pinya. Mm. És allò, o sigui, igual alguna... no tens la postura ben agafada i fas... Doncs, i boom, com que té la pinya a sota, t'agafa i t'evites de caure. Que per això, es posa aquesta, pinya. Sí, bueno, això són els castells. Sí, sí, sí, que no... Treballar que pinya no... i tronc. Sí, igual algú ara que ens estigui escoltant, que no ha vingut als assajos, diu, què fan aquests bojos ara aquí no, fotent-se no, no. Les proves pel cap? No, no és això. Però, bueno, doncs continuem treballant. Sí, això és. Continuem treballant i en, bona línia. No, no és dolenta la línia que portem, no. Uh-huh. Doncs... Què més hem de comentar per de coses de casa? Doncs que continuem venent números de loteria de Nadal, que són el número 78379, participacions a 3 euros, es juguen 2,50, i doncs se'ns està acabant el temps, o sigui que... Que si heu comprat aquest, o sigui, si heu comprat el dècim aquest del 78379 de Castells de Mollet, no cal que compreu ningú més, perquè realment aquests... Aquest tocarà segur. Sí, ens ha dit l'administració, ens ha dit, ei, agafeu aquest, que els altres no, els estic venent per guanyar calés. Mm. Bueno, hi haurà també una escola que també s'ho passarà molt bé si toca. Aquest també té el mateix número? Ah, mira. Bueno, perquè nosaltres en realitat compartim, no? Per això dic sí, que... sí, som tan generosos. Sí, aquest número toca segur. Sí, sí. Més que res perquè he comprat molts euros, aquest número, ja t'ho ve segur. No. Mm-hmm. Però l'administració, quan es va vendre, ens ho van dir. Escolta, mira, que van dir, un número que toqui aquest any, i van dir aquest. Pues, vale, pues ja està, no vam discutir ni res. Sí, sí, no? I a més, com que de l'administració últimament tenia experiència de coses que toquen, diu, doncs jo crec que si agafeu aquest és el que... Doncs amb aquesta intenció s'ha fet. Doncs, bueno, per... Recordem això, que qui vulgui loteria i no en tingui, doncs que passi pels assajos, perquè això com a data límit la data de l'assemblea, el dia 15, és sí. L'últim dia per poder comprar la loteria. D'aquí una setmana i mitja. Bueno, més o menys. Sí, que... sí, més o menys com tota la loteria, no? Mm. Sí. Sí, el dia 15, que és el dia de l'assemblea, diguem-ne, de constitució de la nova junta i de la nova tècnica, aquest dia s'hauran de tornar els talonaris, i amb els números no venuts per part dels integrants de la colla, i evidentment serà l'últim dia per qui en vulgui, doncs, en pugui comprar. Bé, doncs, si de cas acabarem la primera part, ens queda comentar la segona, doncs com va anar el taller que vam fer aquest dissabte a la Fira de Nadal de Martorelles. I la reunió de tècnica. I la reunió de tècnica, i després comentarem doncs, alguna petita cosa que hem trobat per la xarxa de notícies del món casteller, sobretot de ara el que ja són actuacions universitàries, doncs hem trobat els resultats i si un cas els comentem a la segona part, els posarem una miqueta de música i posarem una cançó d'Adele que es diu Chasing Pavements. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never see enough. 'Cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. Should I give up, or should I just keep chasing pavements even?